ระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทกันทรงสอนให้หมั่นพิจารณาการอยู่เนืองๆว่าเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เกิดมาแล้วย่อมมีความตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เกิดมาแล้วย่อมมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นการพัดพรากจากกันไปไม่ได้ทรงสอนให้เราหมั่นเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งของเราอย่างแท้จริงเพื่อที่เราจะได้หันเข้าหาธรรมะที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเราธรรมที่จะเป็นที่พึ่งของพวกเราที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่จะทำให้เรามีความสุขตลอดเวลาก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลสติสมาธิปัญญานี่เป็นธรรมที่เป็นที่พึ่งของเราอย่างแท้จริงเพราะจะทำให้เรามีแต่ความสุขทำให้เราไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจส่วนร่างกายนี้จะต้องทำให้เรามีความทุกข์เพราะว่าร่างกายนี้จะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายกันอย่างแน่นอนวิธีที่จะทำให้เราเห็นความจริงของร่างกายเราก็ต้องไปดูความแก่ความเจ็บความตายกันเช่นไปเยี่ยมคนชราไปเยี่ยมคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยและไปเยี่ยมคนตายไปดูศพของคนตายเวลาคนตายนี้เขาจะมีงานศพกันแต่สมัยนี้แทนที่เขาจะเปิดโรงให้เราไปคารวะไปเยี่ยมเยียนเขากลับปิดโรงศพทำให้เราไม่สามารถเห็นศพเขาได้เห็นแต่ภาพถ่ายที่เป็นภาพในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่จึงทำให้เราไม่เห็นความตายกันเราควรที่จะไปดูศพกันบ้างเพื่อที่จะได้เป็นเหมือนกับกระจกที่จะสะท้อนให้เราเห็นร่างกายของเราว่าต่อไปร่างกายของเราก็จะต้องเป็นแบบนี้ร่างกายของคนทุกคนที่เรารักที่เราเคารพที่เราห่วงใยที่เราหวงก็จะเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันคือทุกคนในที่สุดก็ต้องถึงแก่ความตายไปด้วยกันถ้าเราเห็นแล้วมันจะทำให้เราปล่อยวางได้ทำให้เราปลงได้ทำให้เราไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายของเราเองและของผู้อื่นแล้วจะทำให้เราไม่ทุกข์เวลาที่ร่างกายนี้จะต้องตายไปแล้วก็จะทำให้เราไม่หลงยึดติดกับการหาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายเพราะเราจะ รู้ว่าต่อไปร่างกายนี้เราก็จะไม่สามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆได้ตาหูจมูกลิ้นกายจะค่อยๆเสื่อมลงไปตามลำดับเวลาร่างกายแก่ลงไปเรื่อยๆหูตาจมูกลิ้นกายก็จะค่อยๆเสื่อมลงไปตานี้เมื่อกี้ก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งก็มาบอกว่าไปลอกตามาถ้าไม่ลอกตาก็จะมองไม่เห็นอะไรสมัยนี้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์สามารถที่จะรักษาโรคภัยต่างๆได้แต่ก็รักษาได้ในระดับหนึ่งพอเกินระดับนั้นไปก็จะไม่สามารถรักษาได้โรคตาบางชนิดก็ไม่สามารถรักษาได้เวลาตามืดบอดลงไปก็จะไม่สามารถหาความสุขทางตาได้ไม่สามารถเห็นรูปต่างๆได้ก็จะมีแต่ความทุกข์อยากจะเห็นแต่มองไม่เห็นนี่คือการตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเราควรจะระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่บ่อยๆอยู่ทุกๆวันอย่างน้อยที่สุดเช้าตื่นขึ้นมาก่อนที่เราจะไปลุกขึ้นจากเตียงไปทำภารกิจการงานต่างๆก็ควรที่จะระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายควรจะคิดว่าชีวิตเราน้อยลงไปอีกหนึ่งวันความตายใกล้เข้ามาอีกหนึ่งวันเหมือนกับเวลาที่เราขับรถเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเรามักจะมองตามหลักกิโลเขาจะบอกว่าเหลืออีกกิโลจะถึงจุดหมายปลายทางนั้นทุกวันนี้ก็เป็นเหมือนหลักกิโลเมตรของชีวิตของพวกเราทุกวันนี้เราขยับใกล้เข้าไปสู่ความตายเข้าไปมากขึ้นทุกทีทุกทีแล้วก็จุดหมายปลายทางคือความตายของพวกเรานี้ก็ไม่เหมือนกันเราไม่รู้ว่าชีวิตของเรานี้จะไปหยุดที่อายุที่เท่าไหร่จะหยุดที่อายุ90หรือ80หรือ70หรือ60เพราะคนเหล่านี้สามารถตายได้ทุกเวลานาทีไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกเด็กเลือกผู้ใหญ่พอถึงเวลาจะตายมันก็เกิดขึ้นได้ทันทีเมื่อเกิดขึ้นแล้วใจก็จะต้องพบกับความทุกข์และจะต้องไปใช้บุญใช้บาปต่อแล้วก็ไปเกิดใหม่อีกแล้วก็จะกลับมาทำบุญทำบาปอีกถ้ามาอยู่ในยุคที่มีพระพุทธศาสนาอย่างยุคนี้ก็จะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รู้จักการหาความสุขหาที่พึ่งที่แท้จริงกันถ้าไปเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่รู้ว่ามีที่พึ่งที่แท้จริงไม่รู้ว่าจะมีที่ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงจะมีที่ให้เราหลบพ้นหลบหลีกจากทุกภัยต่างๆยุคนี้เป็นยุคที่พวกเรามีโชคมีวาสนาที่เราได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราเปลี่ยนการเปลี่ยนที่พึ่งกันใหม่ อย่าไปพึ่งร่างกายและอย่าไปพึ่งลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันเป็นที่พึ่งชั่วคราวต่อไปมันจะพึ่งไม่ได้ต่อไปร่างกายมันจะแก่จะเจ็บจะตายไปและสิ่งที่เราใช้เป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราคือลาภยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็เป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของที่บางทีก็มีบางทีก็ไม่มีเวลามีก็ให้ความสุขกับเราพอเวลาไม่มีมันก็จะให้ความทุกข์กับเราตอนนี้เรามีพระพุทธเจ้ามีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราหาความสุขจากธรรมะจากการปฏิบัติธรรมจากการรักษาศีลจากการนั่งสมาธิจากการเจริญปัญญาศีลสมาธิปัญญานี้เป็นทางไปสู่ความสุขที่แท้จริงเป็นที่พึ่งของใจได้อย่างแท้จริงเพราะศีลสมาธิปัญญานี้เมื่อเรามีแล้วจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆจะไม่จากเราไปไม่เหมือนกับร่างกายไม่เหมือนกับรูปเสียงกลิ่นรสไม่เหมือนกับลาภยศสรรเสริญที่จะต้องมีวันพัดพรากจากกันเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเวลาที่เราไม่มีร่างกายเราก็จะไม่มีลาภยศสรรเสริญเราก็จะไม่มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความอยากที่จะพาให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เราจึงต้องเตือนสติสอนใจอยู่เรื่อยๆเพื่อความไม่ประมาทเพราะถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องเจ็บเราจะต้องตายเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเปลี่ยนที่พึ่งกันใหม่เหมือนกับเรารู้ว่าบ้านที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้จะต้องพังลงไปเราก็จะได้ไปซื้อบ้านใหม่ไปเตรียมสร้างบ้านใหม่ไปซื้อบ้านที่จะไม่พังเช่นบ้านที่เราอยู่ขณะนี้ถ้าเกิดฝนตกมากๆน้ำก็จะท่วมถ้าเราไม่อยากจะเจอน้ำท่วมบ้านเราเราก็ต้องย้ายบ้านกันหรือถ้าเราไปตั้งบ้านอยู่บนที่มีแผ่นดินไหวว่ามีโอกาสที่จะต้องพังทลายเวลาเกิดแผ่นดินไหวเราก็จะไม่อยู่ที่บ้านหลังนี้เราก็จะไปเปลี่ยนบ้านไปหาบ้านใหม่ไปสร้างบ้านใหม่กันฉันใดถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องเจ็บและเราจะต้องตายเราก็จะได้เปลี่ยนที่อาศัยเปลี่ยนที่พึ่งกันเราอย่ามาพึ่งร่างกายนี้กันเลยเพราะว่ามันเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแล้วเรามาพึ่งสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายดีกว่านั่นก็คือเรามาพึ่งศีลสมาธิปัญญากันถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วเราจะมีความสุขไม่ว่าร่างกายจะแก่หรือไม่แก่ร่างกายจะเจ็บหรือไม่เจ็บร่างกายจะตายหรือไม่ตายเราก็จะมีความสุขตลอดเวลานี่คือเหตุที่พวกเราต้องหมั่นพิจารณากันอยู่เนืองๆพิจารณากันอยู่บ่อยๆพระพุทธเจ้าเคยถามพระอานนท์ว่าอานนท์วันหนึ่งเธอพิจารณาระลึกถึงความตายมากน้อยเพียงไรพระอานนท์ก็ตอบว่าประมาณสักสี่ห้าครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอานนท์เธอยังประมาทอยู่ ถ้าเธออยากจะไม่ประมาทเธอต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเวลาเธอหายใจเข้าก็ให้ระลึกว่าถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ต้องตายเวลาหายใจออกแล้วถ้าไม่หายใจเข้าก็ต้องตายให้ระลึกอยู่ตรงนี้อยู่เรื่อยแล้วจะทำให้เรานี้คลายความหลงยึดติดกับร่างกายคลายความหลงที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหาความสุขให้กับเราแล้วเราจะได้มาหาที่พึ่งอันใหม่กันที่พึ่งที่จะเป็นที่พึ่งที่ถาวรที่พึ่งที่จะไม่มีวันจากเราไปเหมือนกับร่างกายที่พึ่งนี้ก็คือศีลสมาธิและปัญญาศีลนี้ก็มีหลายระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งก็เรียกว่าศีล5ระดับที่สองก็ศีล8ระดับที่สามก็ศีล10ระดับที่สี่ก็ศีล227หรือศีล300กว่าข้ออันนี้เป็นศีลที่จะเป็นที่พึ่งของเราที่จะรักษาใจของเราป้องกันใจของเราไม่ให้ไปมีความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆผู้ที่มีศีลใจจะสงบผู้ที่ไม่มีศีลใจจะวุ่นวายระหว่างผู้ที่ฆ่ากับผู้ที่ไม่ฆ่านี้ใจจะต่างกันเวลาเราไปฆ่าผู้อื่นนี้ใจของเราจะวุ่นวายจะวิตกจะหวาดกลัวกลัวที่จะถูกจับไปลงโทษนั่นเองถ้าเราไม่ได้ฆ่าเราก็จะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสบายเช่นเดียวกับการลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงการกระทำเหล่านี้จะทำให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆไม่ใช่ทำให้เกิดความสุขกันแต่ทำไมจึงไปทำบาปทำกรรมกันเพราะความหลงหลอกคิดว่าทำบาปทำกรรมแล้วจะมีสุขจะได้สิ่งที่อยากได้แล้วจะมีความสุขอยากได้แฟนของคนอื่นก็ไปประพฤติผิดประเวณีพอได้ร่วมหลับนอนกับแฟนของคนอื่นก็มีความสุขแต่หลังจากนั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมากลัวว่าแฟนของคนอื่นเขาจะรู้สามีของคนที่เราไปมีชู้หรือภรรยาของคนที่เราไปมีชู้เขาจะรู้และเขาจะมาทำร้ายเราหรือภรรยาของเราหรือสามีของเราจะรู้ว่าเราไปมีชู้กับผู้อื่นก็จะทำให้เราไม่สบายใจกังวลใจได้ความสุขชั่วระยะแรกๆชั่วขณะที่ได้ทำแต่หลังจากที่ทำไปแล้วจะมีความทุกข์ตามมาซึ่งไม่คุ้มค่ากับการที่จะได้ความสุขแบบนั้นสู้หาความสุขแบบที่ไม่ต้องฆ่าไม่ต้องลักทรัพย์ไม่ต้องประพฤติผิดประเวณีไม่ต้องโกหกหลอกลวงดีกว่าเพราะจะเป็นความสุขที่จะไม่มีความทุกข์ตามมาอันนี้ก็เป็นการสร้างความสุขหรือป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นในระดับแรกของศีลเมื่อเราสามารถรักษาศีล5ได้แล้วเราก็ขยับขึ้นสู่ศีล8ศีล10ศีล227หรือศีล300กว่าข้อตามกำลังของการปฏิบัติของเราจากศีล5เราก็จะขึ้นสู่ศีล8ได้อย่างง่ายดายถ้าเริ่มต้นที่ศีล8เลยมันจะยากก็เลยต้องเอาที่ศีล5ก่อนถ้าศีล5ยากก็เอาที่ศีล4ก่อนศีล4ยังยากก็เอาศีล3ก่อนอย่างน้อยเอาสักข้อหนึ่งก็ยังดีถ้ายังรักษาศีล5ข้อไม่ได้รักษาเพียงได้ข้อเดียวก็พยายามรักษา1ข้อไปก่อนแล้วก็ลองเพิ่มเป็น2ข้อพอได้2ข้อก็ลองเพิ่มไปเป็น3ข้อเราค่อยๆทำไปค่อยๆพัฒนาไปเดี๋ยวมันก็ได้ทุกข้อเองเพราะคนที่เขารักษาได้เขาก็เป็นคนธรรมดาสามัญเหมือนเรา มีอาการ32เหมือนกับพวกเราถ้าเขารักษาได้เราก็ต้องรักษาได้อยู่ที่ความพยายามอยู่ที่ความตั้งใจถ้ามีความตั้งใจมีความพยายามแล้วรับรองได้ว่าเราจะสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นเขาทำกันได้ดังนั้นเราต้องสร้างความตั้งใจขึ้นมาสร้างความพยายามขึ้นมาเช่นต่อไปนี้เราต้องตั้งใจว่าเราจะรักษาศีล5ให้ได้ถ้าเราตั้งใจแล้วถ้าเรามีความพยายามเราก็จะรักษาได้เรารักษาแล้วเราก็จะเห็นคุณค่าของการรักษาศีลว่าเวลามีศีลแล้วใจสบายใจไม่ต้องวิตกกังวลกับการไม่มีศีลของเรานี่คือเรื่องของศีลจากศีล5เราก็ขยับขึ้นสู่ศีล8ศีล8นี้เราก็เปลี่ยนข้อที่3การประพฤติการไม่ประพฤติผิดประเวณีมาเป็นการไม่เสพกามการไม่ร่วมหลับนอนกับผู้อื่นเรียกว่าอบรมจริยาเวรมณีแทนที่จะเป็นกาเมสุวิชชาจาราเวรมณีข้อศีลข้อที่3ของผู้ที่รักษาศีล8ก็จะเปลี่ยนเป็นอบรมจริยาเวรมณีแล้วก็เพิ่มศีลข้อที่6คือจะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วศีลข้อที่7ก็คือจะไม่หาความสุขจากมหรสพบันเทิงต่างๆจะไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ด้วยเครื่องสำอางน้ำมันน้ำหอมต่างๆเพียงให้ร่างกายชำระร่างกายให้สะอาดหวีผ้าหวีผมให้เรียบร้อยใส่เสื้อผ้าแบบเรียบง่ายก็พอแล้วเสื้อผ้าก็มีไว้เพื่อปกปิดอวัยวะปกป้องรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเสื้อผ้าวิจิตรพิสดารมีรูปมีร่างมีสีมีสันแปลกประหลาดมหัศจรรย์ความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขปลอมสู้เอาเวลาที่มาใช้กับการหาความสุขเหล่านี้มาใช้กับการสร้างที่พึ่งทางใจกันดีกว่าที่จะทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงเราก็จะรักษาศีลข้อที่7แล้วข้อที่8เราก็จะละเว้นจากการไม่นอนมากเกินไปวิธีไม่นอนมากเกินไปก็ต้องไม่นอนบนฟูกหนาๆบนเตียงใหญ่ๆที่นอนแล้วสบายถ้ามันสบายแล้วมันจะนอนมากเกินความต้องการของร่างกายร่างกายนี้ปกติจะพักผ่อนหลับนอนประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็พอเพียงต่อการต่อความต้องการของร่างกายแต่ถ้าเรานอนบนฟูกหนาๆนอนสบายพอร่างกายได้พักพอแล้วตื่นขึ้นมาใจก็จะไม่อยากจะลุกพอมันสบายก็เลยนอนต่ออีก 3-4 ชั่วโมงก็ได้ความสุขทางร่างกายที่เป็นความสุขชั่วคราวแทนที่จะเอาเวลา 3-4 ชั่วโมงที่นอนนี้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาเพื่อให้ได้ความสุขที่วิเศษกว่าที่ดีกว่าก็จะไม่ได้ถ้าไม่รักษาศีลข้อนี้นี่คือศีล8ข้อด้วยกันสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะสร้างที่พึ่งให้แก่ใจที่แท้จริงที่ถาวรที่จะปกป้องรักษาใจไม่ให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจที่จะทำให้ใจมีความสงบมีความสบายถ้าเรารักษาศีล8ท่าเราก็จะมีเวลาไว้มาสำหรับใช้ในการเจริญสมาธิและปัญญามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิกันการเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เพื่อทำให้จิตสงบนะเพราะเวลาจิตสงบแล้วจะพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่แท้จริงเพราะจะเป็นความสุขที่เราสามารถที่จะ รักษาให้อยู่กับเราไปได้ตลอดจะไม่มีวันจากเราไปถ้าเรารู้จักวิธีรักษาไม่เหมือนกับความสุขทางร่างกายที่เราจะไม่สามารถรักษามันไว้ได้ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีพระราชามหากษัตริย์ก็จะไม่สามารถที่จะรักษาความสุขทางร่างกายให้อยู่ไปกับตนได้ตลอดเพราะว่าร่างกายนี้ไม่มีใครที่จะไปยับยั้งความแก่ยับยั้งความเจ็บยับยั้งความตายได้แต่เราสามารถรักษาศีลสมาธิและปัญญาให้อยู่กับเราไปได้ตลอดให้สร้างความสุขคือความสงบทางใจให้กับเราไปได้ตลอดดังนั้นพอเรารักษาศีล8ได้แล้วสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเจริญสมาธิเจริญปัญญากันการจะเจริญสมาธิเพื่อทำใจให้สงบเราต้องมีสติเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสตินี้จะเป็นเหตุที่จะทำให้ใจสงบทำให้ใจเข้าสู่สมาธิสมาธิก็คือความนิ่งความสงบความตั้งมั่นของใจตอนนี้ใจยังไม่ตั้งมั่นอยู่ใจยังลอยไปลอยมากับความคิดต่างๆคิดแล้วก็เกิดความอยากต่างๆเกิดความอยากก็เกิดความวุ่นวายใจความไม่สบายใจต่างๆขึ้นมาเราจึงต้องใช้สติมายับยั้งมาหยุดความคิดให้ได้ถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดความอยากได้เมื่อหยุดความอยากได้เราก็จะหยุดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้นี่คืองานที่เราจะต้องทำในการสร้างที่พึ่งที่แท้จริงที่พึ่งที่ไม่มีวันจากเราไปที่พึ่งที่จะให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรไม่ว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆจะเจริญหรือจะเสื่อมไปก็จะไม่มีผลต่อความสุขทางใจที่เกิดจากการเจริญสติสมาธิและปัญญานี้เราต้องพยายามทำกันให้ได้เพราะนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำมาแล้วแล้วทรงนำเอามาสั่งสอนผู้ที่สามารถกระทำได้ก็ได้เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอรหันตสาวกได้หลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกับพระพุทธเจ้าได้พบกับความสุขที่ถาวรที่แท้จริงคือพระนิพพานที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบเราจะได้เหมือนกันทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมีถ้าเราปฏิบัติเจริญสติสมาธิและปัญญาได้ไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางไม่มีอะไรที่จะมาเป็นเหตุที่จะทำให้เราทำไม่ได้พวกเราทุกคนมีความสามารถมีสิทธิ์ที่จะรักษาศีลได้มีสิทธิ์ที่จะเจริญสตินั่งสมาธิได้มีสิทธิ์ที่จะเจริญปัญญาได้มีสิทธิ์ที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้มีสิทธิ์ที่จะไปถึงพระนิพพานได้กันทุกคนเพราะเรามีใจเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอรหันตสาวกสิ่งที่เราต้องมีในการที่จะรักษาศีลสมาธิปัญญาก็คือใจนี่แหละพวกเราทุกคนมีใจด้วยกันทุกคนถ้าเรามีใจเราก็สามารถที่จะรักษาศีลรักษาสมาธิสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาได้ร่างกายจะเป็นอย่างไรนี้ไม่เป็นปัญหาเพราะการจะสร้างศีลสมาธิปัญญานี้เราใช้ใจเป็นผู้สร้างร่างกายนี้เป็นเพียงผู้รับใช้คำสั่งของใจเท่านั้นเองเช่นวันพระใจก็สั่งให้เอาร่างกายมาอยู่ที่วัดมาถือศีล8กันมาปลีกวิเวกกันมาเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อทำให้เกิดความสงบเกิดสมาธิแล้วมาพิจารณาทำให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นความทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นความสุขไม่ควรที่จะไปหลงยินดีกับสิ่งต่างๆเช่นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะสิ่งเหล่านี้จ จะไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงแต่จะให้ความทุกข์ที่แท้จริงกับเราเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปเวลาที่เราสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเขาไม่เป็นเวลานั้นเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นสั่งให้แฟนของเราซื่อสัตย์กับเราอยู่กับเราไปตลอดไม่ทอดทิ้งเราสั่งให้เขารักเราตลอดเราสั่งเขาไม่ได้วันไหนเขาอยากจะไม่ซื่อสัตย์กับเราเขาก็ไม่ซื่อสัตย์กับเราได้วันไหนที่เขาอยากจะทอดทิ้งเราเขาก็ทอดทิ้งเราได้เราห้ามเขาไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาเรียกว่าปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นอนิจจังเพราะว่ามันเป็นอนัตตาแต่ใจเราอยากให้มันเป็นนิจจังเป็นอัตตามันก็เลยทำให้เราทุกข์เพราะมันเป็นไปไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังไม่ใช่เป็นนิจจังทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นอัตตาไม่ใช่เป็นของเราไม่เป็นนิจจังไม่ถาวรไม่เหมือนเดิมต้องมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีการเจริญมีการเสื่อมมีการเกิดมีการดับนี่คือการพิจารณาทางปัญญาเพื่อให้เราถอยออกจากการหาสิ่งต่างๆในโลกนี้มาให้ความสุขกับเรานั่นเองให้เราหยุดหาลาภยศสรรเสริญหยุดหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขกันมันจะทำให้เรามีความทุกข์กันเพราะว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการเสื่อมไปมีการจากกันไปนั่นเองนี่คือเรื่องของปัญญาเพื่อเตือนใจสอนใจว่าความสุขที่แท้จริงมีความสุขอันเดียวเท่านั้นคือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนอกนั้นแล้วเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพื่อที่เราจะได้มาทุ่มเทชีวิตจิตใจกับการสร้างความสงบให้แก่ใจด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาด้วยการเจริญสติตลอดเวลาเพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆเพื่อหยุดความอยากต่างๆที่เป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้มันหมดไปให้มันหายไปแล้วใจก็จะเหลือแต่ความสงบอยู่ตลอดเวลาจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือความสุขที่ไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสมาเสพความสุขที่ไม่ต้องมีลาภยศสรรเสริญมาเสพเรามาเสพความสงบกันดีกว่าความสงบจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีศีลมีสมาธิและมีปัญญาดังนั้นสิ่งที่เราควรจะขวนขวายกันควรที่จะสรรหากันขวายคว้ากันให้มากๆก็คือศีลสมาธิและปัญญากันอย่าไปขวายคว้ากับลาภยศสรรเสริญอย่าไปขวายคว้าหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆเพราะมันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขที่หุ้มห่อความทุกข์อยู่นั่นเองเหมือนกับยาขมเคลือบน้ำตาลเหมือนกับน้ำตาลเคลือบยาขมความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางลาภยศสรรเสริญนี้เป็นความสุขผิวบางๆที่เคลือบก้อนของความทุกข์เอาไว้ทุกคนในโลกนี้จึงต้องร้องห่มร้องไห้กันเพราะไปเจอยาขมกันหลังจากที่น้ำตาลที่เคลือบมันละลายไปความสุขที่เราได้มาใหม่ๆจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็นความสุขประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นเองพอความสุขนี้จางหายไปความทุกข์ก็จะโผล่ขึ้นมาทุกคนจึงต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันเวลาที่สูญเสียลาภยศสรรเสริญเวลาที่สูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไปหรือเวลาที่รูปเสียงกลิ่นรสเปลี่ยนไป ลาภยศสรรเสริญเปลี่ยนไปความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาขอให้เราพิจารณาเห็นความทุกข์ต่างๆเหล่านี้เพื่อที่เราจะได้กลัวมันไม่อยากจะเข้าใกล้ไม่อยากจะไปหามันแล้วขอให้เราพิจารณาเห็นความสุขที่เราจะได้รับจากการรักษาศีลจากการนั่งสมาธิจากการเจริญปัญญาว่าเป็นความสุขที่วิเศษถ้าเรายังไม่รู้ยังไม่เห็นเราก็ดูตัวอย่างของผู้ที่ได้พบกับความสุขเหล่านี้แล้วเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่ขวายคว้าหาศีลสมาธิปัญญากันท่านจึงได้พบกับบรมสุขกันได้พบนิพพานังปรมังสุขขังกันครูบาอาจารย์ต่างๆที่เรารักเราเคารพเรากราบไหว้บูชาท่านเป็นผู้ที่ขวายคว้าแต่ศีลสมาธิปัญญากันท่านจึงได้พบกับบรมสุขกันท่านจึงได้หลุดพ้นจากความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายกันพวกเราก็เป็นลูกศิษย์ของท่านเราก็ต้องทำตามที่ท่านสอนให้เรากระทำกันเราต้องทำตามที่ท่านได้กระทำกันเพราะการกระทำนี้เป็นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราได้ความสุขที่แท้จริงนี้ขึ้นมาความศรัทธาความเชื่อเฉยๆนี้ไม่พอเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในครูบาอาจารย์แต่พอถึงเวลาปฏิบัติกลับไม่ปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์สอนเหมือนกับเชื่อหมอไปหาหมอหมอให้ยามารักษาแต่ไม่กินยาที่หมอให้มาถ้าไม่กินยาที่หมอให้มาแล้วโรคภัยไข้เจ็บมันจะหายไปได้อย่างไรฉันใดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็เป็นเหมือนกับโรคของทางร่างกายเราต้องใช้ยาคือธรรมโอสถมารับประทานเราถึงจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บของใจคือความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆการเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ก็เป็นผลของโรคของใจเชื้อโรคของใจคือตัณหาความอยากต่างๆที่ทำให้เราทุกข์ใจทำให้เราต้องดิ้นไปหาความสุขทางร่างกายกันแล้วพอร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่มาใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขใหม่แล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายกันใหม่ไม่มีวันสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดของเราก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติจนกว่าเราจะสามารถรักษาศีลกันได้จนกว่าเราสามารถนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้จนกว่าเราจะมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะกระทำกันและการที่จะทำให้เราเข้าหาศีลสมาธิปัญญาได้ก็คือการระลึกอยู่เรื่อยๆถึงความแก่ถึงความเจ็บและถึงความตายแต่การระลึกถ้ายังไม่พอทำให้เราเข้าหาศีลสมาธิปัญญาเราก็ต้องไปหาของจริงไปดูของจริงกันบ้างไปดูคนที่เป็นโรคต่างๆบ้างแล้วก็สอนเราว่าต่อไปเราก็จะต้องเป็นโรคอย่างนี้ไปดูคนที่ตายบ้างแล้วก็สอนใจแล้วว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราเห็นของจริงมันจะทำให้มันมีความมีน้ำหนักมากกว่าการเพียงแต่ละเลิกรู้อย่างที่โบราณเขาพูดไว้ว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นพอเห็นด้วยตาแล้วมันสลดสังเวชจริงๆมันทำให้เรานี้เกิดความกลัวความแก่ความเจ็บความตายกันอย่างจริงๆแล้วก็เชื่อจริงๆว่าเรานี้จะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายกันจริงๆบางทีเวลาที่เราเลิกถึงความแก่ความเจ็บความตายนี้เรายังรู้สึกว่ามันยังไม่ประทับใจมันยังไม่ถึงใจมันไม่เหมือนกับการไปดูของจริงกันดังนั้นถ้าเราใจเรายังไม่สะเทือนใจเรายังไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายเราต้องไปดูของจริงกัน ไปดูคนชรากันไปเยี่ยมคนแก่คนชราไปทำบุญกับคนแก่คนชราไปดูไปเยี่ยมคนเจ็บไข้ได้ป่วยไปดูคนตายไปขอดูศพคนตายที่โรงพยาบาลกันที่โรงพยาบาลนี้เขาจะมีการชันสูตรศพอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากจะเห็นศพเห็นคนตายจริงๆก็ไปที่โรงพยาบาลกันเพราะเดี๋ยวนี้ที่วัดนี้เขาไม่ให้เราดูกันเขาปิดใจในโรงไว้แช่เย็นแช่แข็งไปเลยเป็นเหมือนไก่แช่แข็งดูแล้วมันก็ไม่รู้สึกว่ามันตลอดสังเวชนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะหมั่นระลึกกันพิจารณากันอยู่บ่อยๆเพื่อที่เราจะได้เห็นโทษของการมีร่างกายว่ามันทุกข์มันเป็นที่พึ่งไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราไม่ได้อย่างถาวรเพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนการหาที่พึ่งใหม่เปลี่ยนที่พึ่งใหม่มาหาที่พึ่งที่แท้จริงที่ถาวรที่ได้รับการพิสูจน์ได้รับการรับรองจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกแล้วว่าเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเป็นที่พึ่งที่ให้ความสุขตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดเป็นที่หลบภัยของความทุกข์ต่างๆได้อย่างแท้จริงผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญาแล้วจะไม่มีความทุกข์ใจเลยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตามไม่ว่าจะสูญเสียสิ่งที่รักไปจะพัดพรากจากสิ่งที่รักไปก็จะไม่ทุกข์เวลาแก่ก็ไม่ทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกข์เวลาตายก็ไม่ทุกข์เพราะศีลสมาธิปัญญานี้จะควบคุมรักษาใจให้ตั้งอยู่ในความสงบไม่ให้หวั่นไหวไม่ให้หวาดกลัวกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่วิเศษที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราเป็นเหมือนมรดกที่เราจะได้รับจากพระพุทธเจ้าเป็นมรดกที่มีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทองหมื่นล้านแสนล้านที่พ่อแม่อาจจะมอบให้กับเราเพราะเงินทองหมื่นล้านแสนล้านนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจของเราได้ไม่สามารถสร้างความสุขที่ถาวรให้กับเราได้ไม่สามารถระงับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายของเราได้ดังนั้นเราอย่าไปสนใจกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะมันเป็นความสุขปลอมมันไม่ใช่เป็นความสุขจริงความสุขจริงอยู่ที่การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาขอให้พวกเราทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการรักษาศีลให้กับการเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิแล้วหลังจากที่ได้สมาธิแล้วก็ขอให้เราหมั่นเจริญปัญญากันหมั่นพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปทุกข์เพราะว่ามันจะต้องมีวันเปลี่ยนไปทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถไปสั่งให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอให้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่ไปหลงหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเพราะว่ามันจะกลายเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเรานั่นเองเราก็จะหนีไปพ้นจากความทุกข์ทุกวันนี้ทุกข์ไม่ได้มาหาเรานะเราไปหามันเองหาด้วยความหลงไปคิดว่ามันเป็นสุขเราไปหาลาภยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์กันเพราะเราไปหลงคิดว่ามันเป็นความสุขกันแล้วเรากับต้องมาร้องห่มร้องไห้เวลาที่เราต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงของลาภยศสรรเสริญของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาแฟนทิ้งเราเวลาแฟนไม่ซื่อสัตย์กับเราเวลาแฟนตายจากเราไปมันเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์กันถ้าเราไม่มีแฟนเราจะทุกข์กับแฟนหรือไม่ใช้ปัญญาใช้เหตุผลพิจารณาดูสิเราไปหาความทุกข์เองเราไปหาแฟนเองพอเราไปหาแฟนเราก็เลยไปทุกข์กับแฟนเราไปหาอะไรเราก็จะต้องทุกข์กับสิ่งที่เราไปหา ความทุกข์นี้เขาไม่ได้เข้ามาหาเราเราไปหาเขาเองงั้นเราต้องหยุดการไปหาความทุกข์กันสิ่งที่จะหยุดการไปหาความทุกข์ได้ก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้เองถ้าเราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เราก็จะไม่ไปหาความทุกข์กันเพราะว่าศีลสมาธิปัญญานี้จะให้ความสุขกับเราที่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากสิ่งต่างๆที่ให้ความทุกข์กับเรานั่นเองนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องทำกันให้ได้ต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติแล้วมันจะไม่ได้ผลเพียงแต่ได้ยินได้ฟังเพียงอย่างเดียวนี้ไม่พอเพียงจะต้องมาปฏิบัติกันจะต้องหาเวลามารักษาศีล8มาปลีกวิเวกกันเพื่อที่เราจะได้เดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติอยู่ตลอดเวลาเพราะการที่จะทำใจให้สงบได้นี้จะต้องมีสติอย่างต่อเนื่องสติเผลอเมื่อไหร่ใจจะไม่สงบเมื่อนั้นสติต้องมีตลอดเวลาสตินี้เป็นเหมือนเชือกที่จะผูกลิงคือใจของเราให้มันอยู่เฉยๆแต่เวลาใดที่เชือกขาดนี้ลิงมันก็จะดิ้นมันก็จะวิ่งไปทำอะไรต่างๆได้ดังนั้นเราต้องพยายามให้มีสติที่มันไม่ขาดตอนมันจะต้องต่อเนื่องถ้ามันเป็นสติที่ต่อเนื่องแล้วมันก็จะควบคุมใจให้สงบให้นิ่งได้ตลอดเวลาแต่เวลาใดที่สติเผลอสติขาดไปเวลานั้นใจมันก็จะฟุ้งขึ้นมาใจมันก็จะวุ่นขึ้นมาได้ทันทีดังนั้นสิ่งที่เราต้องพยายามทำกันให้ได้ก่อนก็คือการสร้างสติเหมือนกับการที่เราจะผูกลิงไว้ให้มันอยู่เฉยๆเราต้องไปหาเชือกที่แข็งที่มีกำลังมากกว่ากำลังของลิงถ้าเป็นเชือกกล้วยนี่มาผูกมันเดี๋ยวมันกระตุกทีเดียวมันก็ขาดเราต้องเอาเชือกไนลอนหรือโซ่มาผูกมามัดมันรับรองได้ว่าถ้ามีเชือกที่เป็นโซ่หรือเป็นเชือกไนลอนนี้มันจะไม่สามารถกระตุกให้ขาดได้มันก็จะไม่สามารถไปเพ่นพ่านทำอะไรวุ่นวายต่างๆได้ใจของเราที่มีสติที่แข็งแรงที่ต่อเนื่องจะสามารถทำให้ใจนี้สงบได้ตลอดเวลาพอใจสงบแล้วก็ใช้ปัญญาสอนได้ว่าต่อไปนี้ห้ามไปหาเรื่องห้ามไปหาความทุกข์สิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเป็นความสุขนี้มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นี่มันให้ความทุกข์กับเราเพราะว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการสูญมีการดับไปนั่นเองนี่คือเรื่องของการมาสร้างที่พึ่งอันใหม่มาเปลี่ยนที่พึ่งกันเปลี่ยนบ้านใหม่กันบ้านที่เราอยู่นี่มันอันตรายเพราะว่าน้ำอาจจะท่วมได้แผ่นดินอาจจะถล่มได้หรือไฟอาจจะไหม้บ้านได้เป็นที่ไม่ปลอดภัยเราควรไปย้ายที่อยู่กันดีกว่าไปอยู่ที่ไม่มีน้ำท่วมไม่มีแผ่นดินถล่มไม่มีไฟไหม้กันดีกว่าฉันใดความสุขที่เราอาศัยจากร่างกายก็เป็นเหมือนบ้านที่ไม่ปลอดภัยที่จะต้องเกิดวิบัติขึ้นมาสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วร่างกายของเรานี้สักวันหนึ่งมันจะต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปดังนั้นเราควรที่จะย้ายบ้านกันดีกว่าไปหาที่พึ่งที่ดีกว่าบ้านคือร่างกายอันนี้ที่พึ่งที่ดีกว่าของที่พึ่งที่ดีกว่าร่างกายอันนี้ก็คือศีลสมาธิและปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบแล้วทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราขอให้พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วรับรองได้ว่าเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรและได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่แท้จริงและที่ถาวรต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุส ัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบปัญหาส่วนปัญหาที่จะถามสดในวันนี้จะส่งเข้ามาทยอยเข้ามาก่อนก็ได้แต่ขอให้เอาคำถามที่ถามมาก่อนตอบไปก่อนพอหมดแล้วก็จะถามก็จะตอบปัญหาที่ถามในวันนี้เลย คำถามจากทางบ้านจากคุณวชระเมื่อคืนผมสวดมนต์พอถึงบทอุทิศส่วนกุศลผมมีอาการขนลุกทั้งตัวจนผมกลัวจนสวดอุทิศเสร็จเป็นเพราะอะไรครับ มันก็เป็นอาการของจิตที่เกิดขึ้นเวลาที่ไปสัมผัสกับความรู้สึกบางอย่างเราจะเรียกว่าเป็นปิติเป็นความซาบซึ้งหรือเป็นอะไรก็ขอให้เราพิจารณาว่ามันก็เป็นไตรลักษณ์ก็แล้วกันมันไม่มีคุณมีโทษอะไรกับเราให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป คำถามจากคุณพีรพงศ์ข้อ1ผมมีอาชีพขายลอตเตอรี่ไม่คดโกงพูดจาหลอกลวงไม่เอากำไรเกินควรถึงจะไม่ผิดศีล5แต่จัดอยู่ในอบายมุขผมผิดมรรค8ข้อสัมมาอาชีวะไหมครับ ถ้าเราคิดว่าการขายลอตเตอรี่เป็นการเล่นการพนันมันก็ผิดแต่ถ้าเราคิดว่าเป็นการหารายได้ให้กับคนยากจนที่เขาเอาเงินนี้ไปสนับสนุนช่วยเหลือโครงการที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ก็จะถือว่ามันไม่ได้เป็นการพนันก็ได้เพราะการพนันที่แท้จริงมันต้องเข้าไปในบ่อนแล้วก็ทุ่มเทชีวิตจิตใจอยู่กับการหารายได้จากการเล่นการพนันกันอันนี้ก็เป็นเพียงขายสินค้าอย่างหนึ่งเหมือนกับขายบัตรเสี่ยงโชคก็ไม่ถือว่าเป็นอบายมุขที่รุนแรงไม่ได้ทำให้ถึงกับคนหมดเนื้อหมดตัวล้มละลายยกเว้นคนที่ไม่มีขอบมีเขตมีเงินเท่าไหร่ก็ทุ่มเทซื้อลอตเตอรี่หมดอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ก็ถ้าคิดว่ามันไม่ทำให้เราไม่สบายใจเราหาอาชีพอื่นทำได้ก็หาไปถ้ายังหาไม่ได้ก็ดีกว่าไม่มีอาชีพเลยแล้วเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวก็จะต้องไปลักขโมยเออไปเป็นขอทาน ข้อ2ผมคิดจะเปลี่ยนอาชีพไปเป็นเกษตรกรปลูกผักเลี้ยงสัตว์แต่ก็ต้องมีการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ถึงจะปลูกผักอย่างเดียวก็ต้องกระทบกับสัตว์ในดินผมจึงตั้งเกณฑ์ว่าการเปลี่ยนอาชีพไม่ได้ทำให้ศีลสมาธิปัญญาดีขึ้นกว่าเดิมผมอยู่อาชีพเดิมต่อไปดีกว่าคิดแบบนี้เป็นความเห็นผิดไหมครับ ก็มีอาชีพที่มันที่คนอื่นที่เขาทำที่ไม่เบียดเบียนชีวิตของคนอื่นก็มีเช่นรักษาพยาบาลทำงานบริการอะไรต่างๆกวาดถนนทำอะไรมันก็ยังมีอาชีพอยู่ถ้าเรายังอยากจะหาอาชีพที่มันเป็นอาชีพที่สุจริตจริงๆก็ยังพอหาได้แต่ถ้าเราไปมองอาชีพอื่นที่มันไปเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นมันก็ทำให้เราคิดว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาอย่างไร คำถามจากคุณวชระข้อ1การเจริญเมตตาและพรหมวิหาร4ทำอย่างไรหรือครับ และทำอย่างไรจึงจะสามารถทรงได้ทั้งวันครับ คือเราต้องศึกษาคำว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่มีคุณสมบัติอย่างไรเมื่อเราทราบแล้วเราก็พยายามสร้างคุณสมบัตินั้นขึ้นมาในใจของเราตลอดเวลาเช่นเมตตาก็คือให้เราคิดดีปรารถนาดีต่อผู้อื่นไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นถึงแม้เขาจะคิดร้ายหรือทำร้ายเราเราก็ต้องไม่คิดร้ายกับเขาให้อภัยเขาส่งความสุขให้กับเขามีอะไรก็แบ่งปันให้กับเขามีขนมนมเนยเราก็แบ่งให้เขาอย่างนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตากรุณาก็เวลาเห็นที่คนเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเราพอที่จะช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยเหลือไปอันนี้ก็เรียกว่าความกรุณามุทิตาก็คือความยินดีในความสุขความเจริญของผู้อื่นเวลาคนอื่นเขาได้รับความสุขความเจริญเช่นเขาได้เลื่อนตำแหน่งได้เงินเดือนเพิ่มแต่เราไม่ได้เราก็อย่าไปอิจฉาริษยาอย่าไปเสียใจเราควรจะแสดงความยินดีไปกับความสุขความเจริญของเขาอย่าไปคิดว่าเขาไม่ดีเราดีกว่าเขาทำไมเราถึงไม่ได้ถ้าเราคิดแบบนี้ก็จะทำให้เราเสียใจไม่มีความสุขแต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นวาระของเขาที่เขาจะได้รับผลของการกระทำของเขาเราจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนเงินเดือนก็ถือว่าเป็นบุญของเขาเราควรที่จะชื่นชมยินดีกับเขาไปจะดีกว่าหรือว่าถ้าเราเป็นนักกีฬาเวลาเราเล่นกีฬากันเวลาเขาชนะเราเราก็แสดงความยินดีกับการชัยชนะของเขาอย่าไปโกรธเขาอย่าไปเสียใจอย่าไปกล่าวร้ายเขาว่าเขาโกงหรือเขาทำอะไรไม่ถูกไปในเมื่อกรรมการเขาตัดสินว่าทุกอย่างถูกต้องเราก็ต้องยอมรับคำตัดสินของกรรมการไปอันนี้ก็เรียกว่ามุทิตาเพื่อที่เราจะได้ไม่มีความรู้สึกเสียใจหรือคิดร้ายต่อผู้อื่นส่วนอุเบกขานี่ก็คือการทำใจให้ปล่อยวางปราศจากความรักชังกลัวหลงเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เราก็อยู่เฉยๆเวลาอยากจะช่วยเหลือใครแล้วช่วยเหลือเขาไม่ได้อย่างนี้ก็อย่าไปทุกข์อย่าไปเดือดร้อนเช่นมีเพื่อนเขาไม่สบายรักษาไม่ได้จะตายเราอยากจะช่วยเขาเราก็ช่วยเขาไม่ได้เราก็รู้สึกวุ่นวายใจไม่สงบเราก็ต้องหัดเจริญอุเบกขาการจะเจริญอุเบกขาก็ให้คิดว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนใครทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นตอนนี้ผลของกรรมนั้นได้มาถึงกับเพื่อนของเราแล้วเขาก็ต้องรับผลของกรรมเข้าไปเราช่วยเขาไม่ได้ถึงแม้เราอยากจะช่วยก็ช่วยอะไรไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าการมีพรหมวิหารสี่งั้นการใช้พรหมวิหารสี่มันไม่ได้ใช้ตลอดเวลามันใช้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์เหมือนกับเวลาเราขับรถยนต์เมื่อก่อนเราใช้รถเกียร์ธรรมดามีการเปลี่ยนเกียร์ก็เราต้องเปลี่ยนเกียร์ไปตามสภาพของท้องถนนที่เราวิ่งถ้ารถวิ่งช้าเราก็ใช้เกียร์ต่ำพอรถเริ่มวิ่งเร็วเราก็เปลี่ยนเป็นเกียร์สูงพรหมวิหารสี่ก็เป็นเหมือนเกียร์สี่เกียร์ที่เราจะใช้กับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเราเวลาพบปะกันเราก็แผ่เมตตาให้กันเวลาใครเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือกันเวลาใครได้ดีได้ดีเราก็แสดงความยินดีกันเวลาใครตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือมีปัญหาที่ช่วยไม่ได้แก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์ที่ไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้เสียเวลาทุกข์ไปเปล่า และเมตตาของพระอริยเจ้าแต่ละระดับต่างกันอย่างไรบ้างหรือครับ ก็มีน้ำหนักต่างกันมีความสามารถต่างกันยิ่งสูงก็จะมีน้ำหนักมากมีความสามารถมากสามารถแผ่ได้ทันทีทำได้ทันทีถ้าต่ำลงมาบางทีก็ต้องเข็นกันหน่อยบังคับกันหน่อยบางทีถึงจะแผ่ออกมาได ้ข้อที่สองการปฏิบัติตั้งแต่พระโสดาบันขั้นต้น ไปขั้นกลางขั้นละเอียดจนถึงพระสกิทาคามีต้องปฏิบัติอย่างไรหรือครับและแต่ละระดับมีอารมณ์แตกต่างกันอย่างไรครับ การปฏิบัติก็สำหรับขั้นพระโสดาบันก็คือการละสังโยชน์ทั้งสามข้อก็ปฏิบัติไปตามกำลังของเราพิจารณาขันห้าอยู่เรื่อยๆว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราปล่อยวางมันอย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยถ้าปฏิบัติมากมันก็จะเห็นชัดขึ้นมันก็จะปล่อยวางได้เร็วขึ้น คำถามจากคุณสุรสิทธิ์ก่อนนั่งสมาธิก่อนออกจากสมาธิและหลังจากนั่งสมาธิควรทำอย่างไรครับ การนั่งสมาธินี้ก็ต้องมีสติก่อนเราต้องฝึกสติเจริญสติเช่นตื่นขึ้นมาเราก็เจริญพุทโธพุทโธไปบริกรรมพุทโธพุทโธไปอันนี้เป็นการเตรียมสร้างสติเพื่อให้ไปใช้ในการนั่งสมาธิเหมือนก่อนที่เราจะไปทำงานเราก็ต้องอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวอะไรให้เรียบร้อยก่อนเราถึงจะมีกำลังที่จะไปทำงานทำการการจะนั่งสมาธิเราก็ต้องเตรียมสติไว้ก่อนต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนถ้าเราไม่มีสติพอเวลานั่งเราก็จะไม่มีกำลังหยุดความคิดปรุงแต่งนั่งไปจิตก็จะไม่สงบงั้นเราก็ต้องมีสติตั้งแต่ก่อนนั่งและเวลานั่งและหลังจากที่เราออกจากสมาธิเราก็เจริญสติต่อเพื่อจะได้รักษาความสงบรักษาใจไม่ให้คิดฟุ้งซ่านต่อไปงั้นตั้งแต่ก่อนและช่วงที่กำลังนั่งและหลังจากที่นั่งก็คือให้เรารักษาสติไว้ตลอดเวลา คำถามจากคุณกัลยาข้อหนึ่งอยากหลุดพ้นจากชีวิตวุ่นวายที่พี่น้องสามียุ่งเรื่องกิจการของเราต้องทำอย่างไรดีคะ ก็สละทุกอย่างแล้วก็ไปบวช ข้อ2สามีชอบสร้างภาระหนี้สินโดยที่ดิฉันรับหน้าอยู่คนเดียวเขาไม่มีแม้แต่คำที่ให้กำลังใจโยมเลยแล้วต้องข่มใจอย่างไรคะไม่ให้โกรธเกลียดทั้งสามีและน้องชายสามีมันเหมือนปัญหาโลกแตกแก้ไขยากมากในใจอยากเลิกมากเลยอยากหลุดพ้นจากตรงนี้มากๆไม่มีความสุขเลยดิฉันจะทำอย่างไรดีคะ ก็พิจารณาว่ามันเป็นทุกข์ถ้าเราเห็นว่ามันทุกข์เราก็จะปล่อยวางเราก็จะอย่าเลิกเขาได้แล้วเราก็จะไปอยู่คนเดียวได ้คำถามจากคุณนกลักษ์เพราะอะไรถึงได้มีการห้ามไม่ให้นั่งสมาธิด้วยตัวเองคะมีอันตรายอย่างไรไหมคะ คือการนั่งสมาธินี่ความจริงก็ต้องนั่งตามลำพังเราไม่ไปนั่งกับคนนั้นคนนี้คำว่าไม่ให้นั่งสมาธิด้วยตัวเองหมายความว่าไม่มีใครสอนการนั่งสมาธินี่มันก็เป็นเหมือนกับการเรียนหนังสือเราจะเรียนปริญญานี่เราก็ต้องมีครูมีอาจารย์สอนวิชาต่างๆเราถึงจะเรียนได้ถูกต้องและจบตามหลักสูตรของเขาการนั่งสมาธิก็มีหลักสูตรของเขาเราก็ต้องมีครูมีอาจารย์ไม่ใช่นึกอยากจะนั่งก็นั่งนั่งแล้วพอเกิดอะไรขึ้นมาในใจก็ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปก็จะทำให้หลงได้หรือทำให้เป็นบ้าได้แต่ถ้ามีครูมีอาจารย์ท่านก็จะบอกว่าเวลานั่งแล้วจะไปเจออะไรบ้างแล้วจะปฏิบัติกับสิ่งที่เราเจออย่างไรสิ่งไหนเราควรจะเก็บไว้สิ่งไหนที่เราไม่ควรเก็บไว้นี่คือการนั่งแบบมีอาจารย์แต่ไม่ใช่ให้อาจารย์มานั่งคู่กับเราเวลานั่งสมาธิเพราะอาจารย์กับเรามันอยู่คนละที่กันอาจารย์อยู่วัดเราอยู่บ้านจะเอาอาจารย์ไปอยู่บ้านด้วยหรือยังไงมันก็เพียงแต่ว่าการนั่งสมาธิความจริงต้องนั่งคนเดียวต้องปลีกวิเวกเพราะถ้านั่งหลายคนแล้วมันบางทีมันมารบกวนกันบางคนนั่งแล้วเดี๋ยวขยับเดี๋ยวไอบางคนนั่งได้เดี๋ยวเดียวนั่งบางคนนั่งได้นานมันก็จะมาขัดกันงั้นเวลานั่งสมาธิจริงๆควรจะนั่งคนเดียวแต่ก่อนจะนั่งควรจะไปศึกษากับครูบาอาจารย์ก่อนครูบาอาจารย์ก็มีหลายรูปแบบซีดีที่เราฟังเนี่ยแสดงสดที่เราได้ฟังตอนนี้หรือหนังสือที่เราไปอ่านนี่ก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ได้เหมือนกัน คำถามจากคุณณัฐนันท์เราจะมีวิธีปฏิบัติ หรือวิธีคิดอย่างไรถึงจะถูกต้องตามแบบสัมมาทิฏฐิคะ ก็ต้องคิดว่าบุญมีจริงบาปมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความทุกข์ของเราเกิดจากตัณหาความอยากของเราเองจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็ต้องละตัณหาความอยากจะละตัณหาความอยากได้ก็ต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากนั้นเป็นทุกข ์คำถามจากคุณเหมียวเวลานั่งสมาธิปกติจะสงบได้บ้างแต่ยังได้ยินเสียงอยู่บางครั้งจิตดิ่งลงลึกไปเรื่อยๆแล้วจะเกิดความกลัวว่าจะออกจากสมาธิไม่ได้พอกลัวจิตก็ถอนออกมาอยู่ในระดับเดิมไม่ก้าวหน้าขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะที่ถูกควรทำอย่างไรเพราะไม่ก้าวหน้าไปกว่านี้เลยค่ะ ก็ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวการนั่งสมาธิการเข้าสมาธิมันก็ต้องออกมาถึงเวลาจิตมันก็ออกมาเองไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ออกมาแล้วก็เวลาภาวนาไปเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาก็อย่าไปสนใจกับสิ่งที่ทำให้เรากลัวให้เราเกาะติดอยู่กับการภาวนาของเราถ้าเราดูลมก็ให้ดูลมไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับความกลัวที่เกิดขึ้นหรือว่าเราใช้คำบริกรรมพุทโธแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปขอให้เราเชื่อว่าสิ่งที่เราปฏิบัตินี้จะไม่มาทำลายเราเพราะผู้ที่นั่งสมาธินี้มีแต่ได้รับประโยชน์ได้รับความสุขไม่มีใครได้รับความเสียหายจากการนั่งสมาธิถ้ารู้จักวิธีนั่งอย่างถูกต้อง คำถามจากคุณตังข้อ1เวลาที่ผมอยู่ข้างนอกวัดผมรู้สึกว่าภายนอกดูวุ่นวายความคิดในใจสงบกว่าภายนอกแต่เวลาไปอยู่วัดรู้สึกว่าภายนอกสงบแต่ในใจกลับเห็นความวุ่นวายในความคิดตัวเองพยายามให้ใจสงบก็ไม่สงบพอกลับมาบ้านก็มีความสงสัยว่าถ้าทีหลังไปอยู่วัดอีกผมควรบังคับข่มตัวเองให้ความคิดสงบลงหรือควรแค่ตามรู้ความไม่สงบของความคิดแล้วรอให้ความไม่สงบของความคิดค่อยๆฝ่อจางลงไปด้วยระยะเวลาที่อยู่วัดนานขึ้น ความสงบนี่มันไม่สงบด้วยตัวมันเองเราต้องทำให้มันสงบด้วยการใช้สติหยุดมันเช่นเราอย่าปล่อยให้ใจคิดอย่าไปตามความคิดถ้าไปตามความคิดมันก็จะคิดไปเรื่อยๆไม่มีวันจบมันไม่มีวันสงบได้การที่เราจะทำใจให้สงบเราต้องไม่ให้มันคิดวิธีแม่นคิดเราก็ต้องใช้สติใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปอยู่เรื่อยๆอย่าให้มันอยู่กับความคิดให้อยู่กับคำบริกรรมแล้วต่อไปความคิดมันก็จะหายไปแล้วความสงบก็จะเข้ามา ข้อ2ถ้าไม่สามารถทำใจให้สงบด้วยสมาธิจำเป็นต้องพยายามให้ได้สมาธิหรือไม่ครับ จำเป็นเพราะว่าถ้าไม่มีสมาธิมันก็เหมือนกับคนที่จะไปต่อสู้กับคู่ต่อสู้แต่ยังไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้พักผ่อนหลับนอนไปสู้ต่อสู้กับคู่ต่อสู้ก็แพ้เขาอยู่ดีคู่ต่อสู้ของเราก็คือกิเลสตัณหาที่เราจะใช้ปัญญาเป็นเครื่องต่อสู้กับมันแต่ถ้าใจเราไม่มีสมาธิไม่มีความสุขไม่มีความอิ่มมันก็จะไม่มีกำลังที่จะเอาปัญญามาต่อสู้กับกิเลสตัณหาก็จะสู้มันไม่ได้เห็นว่ามันทุกข์ก็ยังหยุดมันไม่ได้เช่นคนที่เห็นว่าการดื่มสุราเป็นทุกข์แต่ก็หยุดดื่มไม่ได้ก็เพราะว่าไม่มีกำลังของสมาธินี้เอง ข้อ3ในชีวิตประจำวันถ้าผมไม่ค่อยทำสมาธิแต่อาศัยตามดูความคิดที่ทำให้เกิดความรู้สึกได้ไหมครับทั้งคิดดีและคิดชั่วมันเหมือนมีสองคนในตัวไม่ว่าจะทำดีทำชั่วมันจะเห็นอีกตัวเห็นเหตุผลของความคิดที่จะทำดีทำชั่วแต่ไม่ได้เข้าไปส่งเสริมหรือขัดขวางมันถูกต้องหรือไม่ครับหรือว่าผมกำลังจะเป็นบ้าควรเลิกดูความคิดของตัวเองดีครับ ถ้าเราดูความคิดแล้วเราสามารถหยุดความคิดที่ไม่ดีได้ก็ใช้ได้แต่ถ้าเราดูแล้วหยุดมันไม่ได้เราสู้อย่าไปดูมันดีกว่าเราหัดหยุดมันไว้ก่อนดีกว่าหยุดความคิดทั้งหมดไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเพราะว่าความคิดที่ดีบางทีมันก็เป็นความคิดที่เป็นโทษต่อเราเ ช่นคิดจะไปทำงานทำการหาเงินหาทองมันก็เป็นความคิดที่ดีแต่มันก็ยังเป็นความคิดที่จะทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดงั้นบางทีเราไม่รู้ว่าความคิดที่ดีเป็นอย่างไรความคิดที่ไม่ดีเป็นอย่างไรงั้นขั้นเบื้องต้นเราหยุดมันดีกว่าหยุดความคิดแล้วเราต่อไปพอเราหยุดแล้วเราจะรู้ต่อไปเวลาความคิดไม่ดีมันจะสะเทือนใจเราความคิดที่ดีมันจะไม่สะเทือนใจเรางั้นเบื้องต้นเราต้องหยุดก่อนให้ทำใจให้เราให้นิ่งก่อนเพื่อเราจะได้มีมาตรฐานในการวัดความคิดของเราว่าเราคิดไปในทางไหนถ้าเราไม่มีมาตรฐานวัดคือความสงบเราจะไม่รู้ว่าเวลาเราคิดดีนั้นมันดีจริงหรือเปล่าเวลาคิดไม่ดีมันไม่ดีจริงหรือเปล่าเนี่ยเราต้องเอามาตรฐานเครื่องวัดคือความสงบของใจเป็นที่วัดความคิดของเราถ้าเรามีความสงบแล้วถ้าความคิดอันไหนมันคิดแล้วทำให้ใจเราสะเทือนอันนั้นแสดงว่าไม่ดีถ้าความคิดอันไหนคิดแล้วใจเราไม่สะเทือนแสดงว่าความคิดนั้นดี คำถามจากคุณติงบวชทดแทนบุญคุณบิดามารดาทดแทนอย่างไรคะบางคนบวช7 วันแล้วได้อะไรบวชศึกมาไม่ดูแลบิดามารดาอย่างนี้เรียกทดแทนหมดแล้วหรือยังคะความคิดเห็นส่วนตัวดิฉันบางคนไม่ได้บวชแต่เลี้ยงดูบิดามารดาเป็นอย่างดีแบบนี้ดิฉันว่าเป็นการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่กว่าการบวชเสียอีกนะคะ คือการทดแทนบุญคุณของบิดามารดาก็มีหลากหลายวิธีด้วยกันไม่ใช่มีวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นการเลี้ยงดูบิดามารดาก็เป็นการทดแทนอย่างหนึ่งการบวชนี้ก็เป็นการทดแทนบุญคุณได้อีกอย่างหนึ่งแต่เป็นคนละต่างลักษณะกันคือถ้าเราเลี้ยงดูบิดามารดาเราก็ดูแลร่างกายของท่านให้อยู่อย่างสุขสบายแต่ถ้าเราบวชเราก็จะดึงให้ท่านเข้าวัดเพื่อท่านจะได้มาทำบุญได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมได้มาปฏิบัติธรรมท่านก็จะได้รับดูแลทางด้านจิตใจที่มีความสำคัญกว่าทางร่างกายดังนั้นถ้าเราอยากจะทดแทนบุญคุณของพ่อแม่เราก็ต้องบวชไปนานๆเพื่อพ่อแม่จะได้มาวัดนานๆเพื่อที่จะได้ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าพ่อแม่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละเราได้ทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้หมดไปแต่ถ้าก่อนนั้นแล้วถ้ายังไม่ได้เป็นโสดาบันนี้ต่อให้เราเลี้ยงดูท่านดีขนาดไหนก็ยังไม่สามารถทดแทนบุญคุณของท่านให้หมดไปได้ดังนั้นถ้าอยากจะทดแทนบุญคุณจริงๆการบวชนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะดึงให้พ่อแม่ได้เข้าวัดได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทดแทนบุญคุณให้แก่บิดามารดาทรงสอนพระพุทธมารดาให้บรรลุเป็นพระโสดาบันและทรงสอนให้พระพุทธบิดาได้เป็นพระอรหันต์เพราะว่าท่านได้มาบวชแล้วท่านได้ศึกษาท่านได้รู้จักวิธีทำคนให้เป็นโสดาบันทำคนให้เป็นอรหันต์งั้นพูดตามหลักของความจริงแล้วการบวชนี้ทดแทนได้แต่ไม่ใช่บวชแบบสมัยนี้ทดแทนแบบสมัยนี้มันทดแทนแบบเป็นพิธีบวช3 วัน 7 วันแล้วก็เรียกว่าได้ทดแทนบุญคุณแล้วอันนี้มันไม่ใช่มันต้องทดแทนแบบที่ว่าต้องทำให้มันเกิดผลขึ้นมาบวชไปจนกว่าพ่อแม่จะหลุดพ้นได้เป็นพระโสดาบันแล้วจะค่อยสึกก็ไม่ว่าอย่างนี้เราเรียกว่าบวชเพื่อทดแทนบุญคุณของพ่อแม่จริงๆหมดแล้วทีนี้คำถามของทางวันนี้ถามสดต่อได้เลยนะถ้าใครอยากจะถามอะไรก็ส่งข้อความมาได้ในตอนนี ้กับเรียนอาจารย์ครับคือผมจากที่ได้ฟังเทศหลวงพ่อเทศเกี่ยวกับเรื่องกายและจิตว่าถ้าร่างกายแตกสลายไปแล้วจิตก็พึ่งกายไม่ได้ทีนี้ผมจับใจความได้ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วกายกับจิตนั้นก็เป็นคนละอย่างแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่ากายกับจิตนั้นเป็นคนละอย่างเพราะการพิสูจน์ในทางวิทยาศาสตร์ทางโลกก็จะบอกว่าความคิดหรือจิตนั้นก็คือสมองถ้าร่างกายตายสมองก็ดับความคิดก็ดับไปเป็นทำนองนั้นแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นกายกับจิตนั้นเป็นคนละอย่าง ก็ต้องปฏิบัติสมาธินี่ไงเวลาเราปฏิบัติสมาธิจิตสงบจิตกับกายจะแยกออกจากกันแล้วเราก็จะเห็นชัดเจนว่ากายเป็นอย่างหนึ่งจิตเป็นอีกอย่างหนึ่งเรามีวิธีพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เขาไม่สามารถพิสูจน์เรื่องกายกับจิตได้ต้องพิสูจน์แบบตามแบบฉบับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์ก็คือนั่งสมาธิทำใจให้รวมพอใจรวมแล้วใจมันก็จะแยกออกจากร่างกายไปเข้าใจไหม เข้าใจคร ับงั้นวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ความจริงของจิตกับร่างกายได้ต้องพุทธศาสตร์เท่านั้นเชิญ ครับคำถามต่อไปคำถามต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณปอมปณีนะครับหนูมีสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้คือหลังจากสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วก็ได้เรียกบุตรสาวเข้ามานอนด้วยกันเพราะว่าเกือบจะตีหนึ่งแต่ลูกสาวยังคงไม่นอนเข้ามาเล่นโทรศัพท์ก่อนลูกจึงล้มตัวลงนอนพร้อมบริกรรมพุทโธไม่นานนักเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นลูกเองได้ลุกไปดูและตีที่แขนบุตรสาวด้วยความโกรธแต่ในขณะนั้นเองลูกเห็นกายตัวเองยังคงนอนหลับนิ่งเลยตกใจนี่คือสภาวะใดเจ้าคะพระอาจารย์เกิดขึ้นลักษณะนี้สองครั้งแล้วที่เห็นกายตนเองแต่คนละรูปแบบกัน ก็เป็นอาการของจิตเพ้อฝันไปเหมือนกับฝันครึ่งหลับครึ่งตื่นความจริงร่างกายก็นอนอยู่เพียงแต่จิตมันฝันไปว่ามันลุกขึ้นไปตีลูกสาวเท่านั้นเองรู้แล้วก็ปล่อยวางไปไม่ต้องไปสนใจ คำถามข้อต่อไปจากคุณอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับจิตลูกได้ยอมรับและละเรื่องกามราคะเรื่องร่างกายทรัพย์สมบัติอีกทั้งได้ยอมรับว่าจิตคือต้นเหตุของทุกอย่างและหลังจากนั้นลูกได้เข้าสมาธิพิจารณาที่ใจแต่กลับพบว่าความว่างเปล่าไม่เห็นแม้กระทั่งใจตัวเองลูกอยากขอให้ท่านอาจารย์แนะนำแนวทางว่าลูกจะปฏิบัติต่อไปอย่างไร คือการปฏิบัตินี่ก็เพื่อให้ใจเราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆถ้าเรายังมีความทุกข์กับเรื่องใดอยู่เราก็ต้องพิจารณาว่าเขาเป็นทุกข์เพื่อปล่อยวางเขาให้ได้เพื่อให้ใจเรานี้สงบอยู่ตลอดเวลาไม่มีความทุกข์กับอะไรทั้งนั้น คำถามข้อต่อไปจากคุณไกรลินนะครับคุณแม่ผมมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์มากครับบางครั้งก็พูดกับผมว่าต้องเชื่อไว้บ้างแต่ความคิดค่อนข้างขัดแย้งกันครับผมอยากให้คุณแม่เปลี่ยนความเชื่อทางไสยศาสตร์รบกวนพระอาจารย์ชี้แนะด้วยครับ คือการจะไปเปลี่ยนความเชื่อของใครนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายแล้วเราต้องมีความฉลาดมีความสามารถมากถึงจะสามารถเปลี่ยนได้และบางทีก็อาจจะเปลี่ยนไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้ากับคนบางคนพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดความเห็นของเขาได้บางคนท่านก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วแต่ว่าคนนั้นจะเป็นคนในลักษณะแบบที่ยอมเปลี่ยนหรือไม่ยอมเปลี่ยนถ้าเป็นพวกแบบที่ไม่ยอมเปลี่ยนก็อย่าไปเปลี่ยนให้อย่าไปพยายามทำให้เสียเวลาแต่บางคนนี้เขาถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าไม่เปลี่ยนเปลี่ยนยากแต่พอเราแสดงเหตุแสดงผลให้เขาฟังเขาก็เปลี่ยนได้อย่างนั้นมันไม่แน่นอนว่าเราจะเปลี่ยนเขาได้ไม่ได้ก็ลองดูลองพูดกับเขาดูด้วยเหตุด้วยผลถ้าเขาไม่เปลี่ยนก็ถือว่าเปลี่ยนไม่ได้หรือว่าเราไม่มีความสามารถไม่มีอุบายวิธีที่จะทำให้เขาเปลี่ยนได้ก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นอย่างนั้นไปก่อนจนกว่าเขาจะไปพบกับคนใดคนหนึ่งที่สามารถที่จะพูดแล้วทำให้เขาเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได ้คำถามข้อต่อไปจากคุณจักรพลนะครับผู้ที่มีอาชีพเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคแต่ไม่ได้เป็นผู้ฆ่าถือว่าบาปหรือเปล่าครับ ถ้าสัตว์นั้นต้องเอาไปถูกฆ่าต่อไปก็ถือว่ามีส่วนในการได้รับผลประโยชน์จากชีวิตของผู้อื่น ท่านถึงสอนว่าอย่าไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงสิ่งที่มีชีวิตถึงแม้ว่าตัวเราเองจะไม่ได้ฆ่าแต่เราเอาไปขายแล้วเขาก็เอาไปฆ่าต่อมันก็เป็นการขบวนการอันเดียวกันก็ไม่ควรจะทำอาชีพเหล่านี้แต่เราไม่ได้ฆ่าเราไม่เป็นบาปแต่เรียกว่าเราเป็นการส่งเสริมให้ผู้อื่นได้ฆ่าเราก็มีส่วนเพราะว่าเราได้รับผลประโยชน์จากการเสียชีวิตของผู้อื่น คำถามข้อต่อไปจากคุณจิตตานะครับการทิ้งภาระการเลี้ยงดูบุตรสองคนไว้กับพ่อลูกดูแลคนเดียวโดยที่เราออกไปปีวิเวกเพื่อหวังบรรลุธรรมแบบนี้ผิดศีลไหมคะ ศีลมันไม่เกี่ยวกันเนี่ยมันไม่ได้มีข้อไหนที่ผิดไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีการที่เราฝากลูกของเราให้กับผู้อื่นถ้าผู้อื่นก็ยินดีที่จะรับภาระนี้ให้กับเราเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้ไปปฏิบัติธรรมมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าฝากลูกฝากภรรยาไว้กับบิดาให้ดูแลให้เลี้ยงดูอันนี้ก็ไม่ได้มีความเสียหายตรงไหนภรรยาก็ยังมีการดูแลลูกก็มีผู้ดูแลอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่บาปแต่อย่างใด คำถามข้อต่อไปจากคุณณภัทรนะครับคนโสดคนแต่งงานมีคู่คนที่แต่งงานแล้วหย่าร้างเหตุผลทางธรรมะคืออะไรคะ ก็อนิจจังไม่แน่นอนรักกันวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เกลียดกันโกรธกันก็หย่ากันหมดแล้วเลย ยังครับอาจารย์พอดีเยอะคำถามทั้งคอมเมนต์แล้วก็คำถามก็เลยเลือก ต้องเลือกขึ้นไปเรื่อย ๆครับ ใจเย็นๆไม่เป็นไรไม่รีบร้อน ครับคุณกิ่งนภานะครับถามว่าหนูเข้ามาปฏิบัติธรรมมาช่วยงานในวัดแต่แม่หนูไม่อยากให้มาต้องทำยังไงคะ ก็ชวนแม่มาด้วย คำถามข้อต่อไปจากคุณสาสินนะครับขอโอกาสเรียนสอบถามครับผมได้เดินจงกรมด้วยวิธีดังนี้หนึ่งยืนพนมมือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าก่อนเดินจงกรม2เริ่มเดินจงกรมโดยให้ใช้ความรู้สึกว่าเมื่อก้าวเท้าซ้ายพุทธก้าวเท้าขวาโทไปเรื่อยๆครับก็รู้สึกว่ามีสติเพิ่มขึ้นครับ3จากนั้นพอรู้สึกว่ามีสติอิ่มนานพอสมควรจึงพิจารณาเกสาโลมานขาทันตาตะโจย้อนไปกลับครับตอนทำแรกๆผมก็ยังไม่คล่องไม่เห็นภาพชัดครับแต่ก็พยายามทำบ่อยๆจนคล่องขึ้น4จากนั้นก็พิจารณาทั้งหมดลงไตรลักษณ์ครับ5ผมใช้เวลาเดินจงกรมประมาณครั้งละ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมง6เมื่อเดินจงกรมเสร็จผมก็ไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าและแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลครับผมขอโอกาสเรียนขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์ครับ การกระทำอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเจริญสติเป็นการเจริญปัญญาแต่ยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรเพราะยังทำจิตให้รวมไม่ได้เป้าหมายของการเจริญสติการเจริญปัญญานี้เพื่อให้จิตรวมเข้าสู่ความสงบดังนั้นหลังจากที่เราเดินเสร็จแล้วก็ควรจะไปนั่งสมาธิต่อเวลานั่งจะใช้พุทโธก็ได้ใช้ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือจะใช้อาการ32ก็ได้ใช้ปัญญาก็ได้แต่อันไหนที่มันใช้แล้วจิตไม่รวมก็อย่าไปใช้มันหาใช้อันที่มันทำให้จิตรวมเวลาจิตจะรวมนี่มันมักจะต้องการอารมณ์เดียวมากกว่าการพิจารณางั้นควรจะใช้พุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกน่าจะเหมาะกว่าเพื่อที่จะทำให้ใจสงบอย่างที่พระเจ้าทรงสอนให้เจริญอานาปานสติเวลานั่งสมาธิพระเจ้าทรงสอนว่าให้ดูลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวไม่ให้พิจารณาอะไรจิตถึงจะรวมเป็นอัปปนาสมาธิได้ส่วนการพิจารณานี้เพื่อให้จิตเห็นความเป็นจริงเพื่อที่จะตัดตัณหาความอยากต่างๆแล้วจิตจะได้ไม่ต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆอันนั้นเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนแรกที่เราต้องการก็คือสร้างสมาธิขึ้นมาให้ได้ก่อนเมื่อเราไม่มีสมาธิเราจะไม่สามารถใช้ปัญญาตัดกิเลสตัณหาไ ดังนั้นเราต้องสร้างสมาธิสร้างอัปปนาขึ้นมาสร้างวิอุเบกขาขึ้นมาเมื่อเรามีอุเบกขาแล้วขั้นต่อไปเราก็ใช้การพิจารณาตายรักเพื่อให้เราตัดกิเลสตัณหาถ้าเราเห็นตายรักเรามีอุเบกขาเราก็จะตัดได้ถ้าเราเห็นตายรักแต่เราไม่มีอุเบกขาเราก็จะตัดไม่ได้ดังนั้นขั้นตอนแรกที่เราต้องทำให้ได้ก่อนก็คือทำจิตรวมให้เป็นอัปปนาสมาธิให้ได้ก่อน คำถามข้อต่อไปจากคุณหญิงนะครับโยมส่งข้อความธรรมะที่พระอาจารย์สุชาติสอนว่าคนฉลาดรู้ว่าตายแล้วจะต้องไปเกิดใหม่ให้น้องสาวอ่านน้องสาวถามว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าตายแล้วมีการเกิดใหม่โยมอธิบายให้น้องฟังว่าวันพรุ่งนี้มีอยู่จริงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นด้วยตาชาติภพหน้าที่เรามองไม่เห็นก็เช่นเดียวกันแต่น้องยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะน้องบอกว่าเหมือนกับการใช้เงินหมดเท่ากับหมดไปไม่มีอีกโยมขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายด้วยค่ะ คือเราต้องนั่งสมาธิเท่านั้นเราถึงจะเห็นตัวที่ไปเกิดต่อคือตัวจิตเวลานั่งสมาธินี้ตัวจิตจะแยกออกจากตัวร่างกายเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อเวลาไม่มีร่างกายตัวจิตที่ยังมีอยู่คือตัวรู้ยังมีอยู่แล้วตัวรู้นี่แหละที่จะไปหาร่างกายอันใหม่ยันสิบปากว่าก็ไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเรื่องอย่างนี้นี่พูดไปจนปากเปียกปากฉีกมันก็ยังไม่สามารถเห็นได้ผู้ที่อยากจะรู้อยากจะเห็นจะต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติด้วยการนั่งสมาธิเท่านั้น คำถามข้อต่อไปจากคุณอนุวัฒน์นะครับเวลาจิตใจเป็นทุกข์แล้วหนีไปออกกำลังกายให้เหงื่อออกมันก็ทำให้มีความสุขเกิดขึ้นการทำอย่างนี้สำหรับนักภาวนาถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาถูกต้องหรือไม่ครับ มันก็เป็นการถอยหรือหนีปัญหาชั่วคราวเวลาเราทุกข์กับเรื่องอะไรแล้วเราลืมมันอย่าไปคิดถึงมันมันก็ทำให้เราหายทุกข์ได้เช่นการเข้าสมาธินี่ก็เป็นการหลบหรือหนีความทุกข์ไว้ชั่วคราวเพราะว่าเรายังไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริงพอเราออกจากสมาธิมาแล้วกลับไปเจอปัญหานั้นก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้ถ้าเราต้องการกำจัดปัญหาให้หมดไปเราต้องใช้ปัญญาต้องพิจารณาสิ่งที่เป็นปัญหาว่าเป็นตายรักเมื่อเห็นว่าเป็นตายรักเราก็จะปล่อยวางความอยากของเราเมื่อเราปล่อยวางแล้วปัญหาคือความทุกข์วุ่นวายใจก็จะหมดไป คำถามข้อต่อไปจากคุณพันสวัสดิ์นะครับต้องทำจิตสงบเป็นอุเบกขานานเท่าไหร่ถึงจะออกมาพิจารณาทางด้านปัญญาได้ครับแล้วต้องพิจารณาทางปัญญานานเท่าไหร่ถึงจะกลับมาเข้าสมาธิให้จิตสงบอีกรอบ ก็เวลานั่งสมาธิก็ปล่อยให้มันนั่งสงบให้นานที่สุดตามกำลังของสติที่มีอยู่ซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันถ้ามีสติน้อยมันก็จะอยู่ได้ไม่นานถ้ามีสติมากมันก็จะอยู่ได้นานอันนี้เราไปบังคับไม่ได้เราก็นั่งไปใช้สติใช้สติประคับพอคองอุเบกขาให้มันอยู่ไปนานๆจนกว่าตัณหาความอยากมันมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงมันก็จะดันความคิดขึ้นมาพอเราออกมาเราก็ต้องเอาความคิดนี้มาพิจารณาทางปัญญาถ้าเราพิจารณาตอนออกจากสมาธิใหม่ๆจิตมันยังเย็นยังสบายเราก็สามารถพิจารณาทางปัญญาตามความเป็นจริงได้แต่พอจิตเริ่มร้อนกิเลสเริ่มออกมาเพ่นพ่านมันก็จะให้เราพิจารณาไปทางกิเลสพอมันพิจารณาไปทางกิเลสมันก็จะเกิดความวุ่นวายเกิดความทุกข์ใจเกิดความสับสนขึ้นมาเราก็ต้องหยุดการพิจารณาแล้วกลับเข้าไปทำสมาธิใหม่ไปทำใจให้เย็นให้สงบให้สบายให้เป็นอุเบกขาใหม่แล้วค่อยออกมาพิจารณาใหม่เราต้องสลับทำกันแบบนี้ไปเหมือนกับที่เราเอาน้ำก็ไปแช่ในตู้เย็นพอเราเอาออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆมันก็เย็นแต่พอเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งความเย็นมันก็จะค่อยๆหายไปพอมันไม่เย็นแล้วเราก็ต้องเอาน้ำกลับเข้าไปแช่ในตู้เย็นใหม่ฉันใดจิตของเราก็อย่างนั้นเหมือนน้ำเวลาอยู่ในสมาธิก็จะเย็นจะเป็นจิตที่มีเหตุมีผลจะมองตามความเป็นจริงจะมองตายรักแต่พอจิตมันเริ่มร้อนด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาความหลงแล้วมันก็จะเริ่มไม่ยอมมองตายรักมันจะเริ่มขัดกันมันจะเริ่มทะเลาะกันเถียงกันเราก็ต้องหยุดมันแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ คำถามข้อต่อไปจากคุณพรนะครับหากมีคำพูดของบางบุคคลว่าอาจจะได้เป็นผู้ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นอาจเป็นหมอดูหรือชี้แนะแต่ตนเองยังไม่รู้ว่าคืออะไรควรทำอย่างไรดี ก็ฟังหูไว้หูพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ว่าใครก็จะพูดอะไรบอกอะไรอย่าไปเชื่อทันทีทันใดเราต้องเอาไปพิสูจน์ก่อนดูว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นตามที่เขาพูดหรือไม่อย่าเป็นแบบกระต่ายตื่นตูมพอนอนอยู่ใต้ต้นตาลพอลูกตาลหล่นลงมาก็คิดว่าเป็นแผ่นดินถล่มก็เลยตะเลิดเปิดเปิงสัตว์ตัวอื่นได้เห็นกระต่ายวิ่งตะเลิดเปิดเปิงก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะแผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวตัวอื่นก็เชื่อกระต่ายก็วิ่งกันไปหมดจนไปเจอราชสีที่มีปัญญามีเหตุมีผลก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าแผ่นดินไหวราชสีก็บอกมันไหวตรงไหนวะพาไปดูหน่อยสิไอ้กระต่ายมันก็กลัวทั้งราชสีกลัวทั้งแผ่นดินไหวดนใจเองก็ไม่อยากจะกลับไปดูแต่ก็กลัวเดี๋ยวราชสีจะกัดกินมามันก็เลยต้องไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอไปถึงราชสีก็เห็นลูกตาลหล่นอยู่นี่คือสิ่งที่เราควรจะใช้เป็นอุทาหรณ์เวลาใครก็พูดอะไรกับเราอย่าไปเชื่อทันทีบางคนนี่เขาฉลาดเขาจะหลอกอะไรจากเรานี่เขาชอบมาพูดหวานๆกับเราโอ้ยคุณดีอย่างนั้นคุณสวยอย่างนี้เชื่อเลยเดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวขอยืมเงินนะพอยืมเงินก็ฝืนกลัวเขาจะเสียใจก็ต้องให้เขาไปเกรงใจเขาเพราะเขาดีกับเรา คำถามข้อต่อไปจากคุณนานะครับเวลาลูกสวดมนต์สวดครั้งละ2ชั่วโมงทำไมสวดได้แต่เวลาจะนั่งสมาธิกับนั่งไม่ได้นานต้องทำอย่างไรดีคะถึงจะทำให้เรานั่งนาน ๆก็เบื้องต้นก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนพอเราสวดไปสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่าอยากจะหยุดสวดเราก็อย่าเพิ่งเลิกแสดงว่าจิตเราอยากจะเข้าสู่ความสงบแล้วเราก็ลองนั่งดูนั่งสมาธิต่อไปนั่งดูลมหายใจต่อไปเวลาสวดนี่เราควรจะนั่งสวดแบบหลับตาจะดีกว่านั่งขัดสมาธิเหมือนกับเรานั่งสมาธิแล้วสวดก็สวดไปภายในใจสวดไปจนรู้สึกว่ามันเย็นสบายอยากจะหยุดสวดเราก็หยุดแล้วก็ลองดูลมหายใจต่อไปแล้วเราก็จะนั่งสมาธิได้นาน ขอแจ้งทางผู้รับชมทาง Facebook Live ให้ยุติการตั้งคำถามก่อนนะครับเพื่อไม่ให้คำถามขาดหายนะครับคำถามข้อต่อไปจากคุณอัมพลนะครับพ่อผมเสียไป10กว่าปีแล้วแต่เมื่อคืนนอนฝันเห็นพ่อมาหาแสดงว่าพ่อยังเป็นห่วงผมอยู่หรือเปล่าม ันเป็นได้ทั้งสองอย่างส่วนใหญ่คิดว่าเป็นความคิดของเรามากกว่าเราคิดถึงท่านแล้วก็คิดไปถ้าเป็นพ่อมาเยี่ยมเราจริงๆเราต้องคุยกันได้เราสามารถที่จะคุยกับดวงวิญญาณได้เช่นเวลาเขามาเยี่ยมเราก็ถามสารทุกข์สุขดิบว่าเป็นยังไงไปไหนมาอยากจะให้ช่วยหรืออะไรหรือเปล่าถ้าไม่ได้มีการสนทนากันแบบสดๆอย่างที่เราสนทนากันตอนนี้ก็คิดว่าเป็นการคิดปรุงแต่งของเราความเพ้อฝันของเราไปแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเราคิดว่าเผื่อไว้เราก็ทำบุญตอนเช้าแล้วก็ไปใส่บาตรอุทิศบุญให้กับท่านไปก็แล้วกัน คำถามข้อต่อไปจากคุณร้านทุ่งสงผ้าม่านนะครับดิฉันปฏิบัติมาหลายปีแล้วแต่จิตยังฟุ้งรวมสมาธิไม่ได้เลยเกิดจากสาเหตุอะไรคะ เพราะสติมีกำลังไม่พอนั่นเองเราต้องมันเจริญสติตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งสมาธิเท่านั้นเราต้องฝึกสติไปเรื่อยๆทั้งวันเวลาใดที่เราไม่ต้องใช้ความคิดกับการทำงานก็ใช้พุทโธไปบริกรรมพุทโธไปแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธินี้มันจะนั่งได้นานจิตจะสงบได ้คำถามข้อต่อไปจากคุณประภาพันธ์นะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพต้องเปลี่ยนจากนั่งขัดสมาธิมานั่งบนเก้าอี้แทนนั่งไม่ได้นานเหมือนขัดสมาธิมันเกี่ยวกันไหมคะ ก็มันก็ช่วยไม่ได้ถ้าร่างกายมันไม่สบายก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถที่นั่งนานไม่นานมันก็ไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งเป็นหลักมันอยู่ที่สติเป็นหลักมากกว่าถ้าเรามีสติมากเรานั่งอยู่ในท่าไหนก็ทำให้จิตสงบได้เหมือนกัน คำถามข้อต่อไปจากคุณพรวิทยานะครับ ขอถามวิธีตัดความกลัวในวงเล็บจิตหลุดสำหรับผู้เริ่มปฏิบัติ กลัวอะไรกลัวจิตหลุดนะหรือว่ากลัวอะไร กลัวจิตหลุดครับอาจารย ์ก็ต้องบอกว่าจิตไม่มีวันหลุดสิ่งที่จะหลุดก็คือสติงั้นขอให้กลัวสติหลุดเพราะถ้าสติหลุดก็เป็นบ้าได้เหมือนกับน็อตหลุดเวลาคนที่โกรธมากๆนี่แสดงว่าสติหลุดละงั้นวิธีที่จะทำให้สติไม่หลุดก็คือต้องพยายามหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆให้มีสติประคับประคองใจแล้วถ้ามีปัญญาด้วยยิ่งดีถ้าไม่มีปัญญาบางทีมันก็ไม่พอจิตก็ยังหลุดได้เวลาเจออะไรที่รุนแรงขึ้นมาสติถ้าไม่มีกำลังพอบางทีมันก็หลุดถ้ามีปัญญามันก็อาจจะช่วยได้ฉะนั้นถ้ามีทั้งสองอย่างได้ก็ยิ่งดีแต่ถ้ามีปัญญาใช้ปัญญาไม่เป็นก็ต้องใช้สติไปก่อนเวลารู้สึกว่าจิตเราเริ่มไม่ดีแล้วเราก็บริกรรมพุทโธให้ทีอย่าไปสนใจกับเรื่องที่ทำให้จิตใจเราหวั่นไหว คำถามข้อต่อไปจากคุณสันทิดานะครับหนูทำงานอยู่ต่างประเทศงานมั่นคงเงินเดือนดีแต่ยิ่งอยู่หนูรู้สึกว่ากิเลสในใจมันมากขึ้นหลายทีที่จิตใจอ่อนแอจนทำความไม่ดีเพื่อนร่วมงานไม่มีใครคิดเชื่อเรื่องกรรม คำถามเรื่องเพียงแต่คำ เหมือนคำบอกเล่าครับอาจารย ์ ไม่ทราบว่าถามหรือเปล่าครับคำถามข้อต่อไปจากคุณปรียานะครับทำสมาธิที่บ้านจะต้องสมาทานศีลก่อนไหมคะถ้าไม่สมาทานศีลแต่ระลึกรู้ตรวจดูว่าศีลครบถ้วนดีแล้วเราก็ทำสมาธิได้เลยจะผิดไหม การสมาทานหรือไม่สมาทานนี้ไม่เป็นตัวศีลตัวศีลอยู่ที่การกระทำทางกายทางวาจาถ้าเราไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมาก็ถือว่าเรามีศีลแต่ศีล5นี้ยังไม่พอที่จะสนับสนุนในการภาวนาเราต้องใช้ศีล8ดังนั้นถ้าเราจะภาวนาเราต้องถือศีล8คือเราต้องละเว้นการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่ดูมหรสพบันเทิงต่างๆไม่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่นอนบนที่ฟูกหนาๆอันนี้ถึงเรียกว่ามีศีลไม่ต้องสมาทานก็ได้การสมาทานนี่เป็นเพียงการตั้งใจว่าวันนี้เราจะรักษาศีล8ก็เรียกว่าเป็นการสมาทานเมื่อสมาทานแล้วก็ต้องทำตามที่เราสมาทานถ้าเราสมาทานแล้วเราไม่ทำตามมันก็ไม่มีศีลอยู่ดี เป็นคำถามสุดท้ายในวันนี้นะครับเนื่องจากเวลา16:00 น.แล้วนะครับนั่งภาวนาพุทโธแล้วจิตรวมสงบดีแล้วแต่ยังรู้สึกตัวและได้ยินเสียงภายนอกแต่จิตไม่ตามบางครั้งจิตที่คิดนู่นนี่โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆพอรู้ตัวก็กลับมาเริ่มพุทโธอีกลูกควรปฏิบัติอย่างไรต่อไป ก็ควรจะทำอย่างนั้นแหละควรจะทำพุทโธไปถ้ายังมีความคิดตุ้มแต่งอยู่ก็อย่าปล่อยให้มันคิดพุทโธไปเรื่อยๆจนกว่าความคิดหายไปแล้วจิตสักแต่ว่ารู้ถึงแม้ว่าจะไม่รวมจนกระทั่งทุกอย่างหายไปยังรับได้ยินเสียงอยู่แต่จิตไม่ไปมีปฏิกิริยากับเสียงก็ไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้จิตเป็นอุเบกขาสงบนิ่งเฉยๆถ้าไม่นิ่งมีความคิดก็ควรจะภาวนาต่อไปคิดว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วนะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญรายงานเข้ามาได้นะว่าเป็นยังไงผลจากการได้รับฟังวันนี้ชัดไม่ชัดเสียงภาพและคำถามเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์